Más sáv. Jó estét kívánok, a Petőfi Rádió mikrofonjánál Szilágyi Árpád. Önök a Modem Idők című műsort hallják, amelyben ma nyomozunk és figyelmeztetünk. Biztonságos-e a hálózat, figyelnek-e bennünket? Ahogy a híres internet szakértő Esther Dyson ma mondta, ne feledjük, a gépünk továbbra sem több egy doboznál, de azért legyünk óvatosak. Mi a közös az e-mailben és a telefonban? Mindkettő lehallgatható. Tehát itt a levél titokba, a távközlési titokba beilleszthető valójában ez az adatkör is, amit most sokkal pontosabban fogalmazunk meg. Panyalgó arról, hogy biztonságban vannak-e adataink. Úgy vélem, nem faszolhat semmivé egy tévesen megnyomott enter következtében több havi igyekezeten. Mondhatják nekem persze az ellenkezőjét, úgy sem hiszem el. Magyarul is megjelent Esther Dyson könyve. Először is, hogyha az ember az interneten rajta van, akkor tudnia kell róla, hogy figyelik-e vagy sem. És jogában áll, hogy ezeket leállítsa, és hogy névtelenül szerepeljen. Lesz honlapozgató, infománhírek, infószótár, CD-zsoké, és ma is lehet játszani egy Windows 98-ért. Mindez a modern időkben, a számítógépes rádió műsorban. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza. Itt visszakereshetők a régebbi műsorok, és egyéb olvasnivaló is található. A cím www.net.hu/modemidok. És hogy ígértem, lehet ma este is játszani. A nyeremény nem kevesebb, mint egy magyar nyelvű Windows 98. A kérdés pedig az, hogy hogy nevezik a magyar Windowsban az Explorert, a Notepad-et és a Help-et. Három magyar szót várunk tehát, Explorer, Notepad és a Help fordítását. A telefonszámunk 328-85-55. Ezen a héten tart a budapesti vásárvárosban a Comfer számítástechnikai szakkiállítás. Az A pavilonban tevékenykedő Net TV műsorába ez alkalommal is beszálltunk. Aki rákapcsolódott az interneten fogható televízióra, délután fél órán keresztül láthatta Dragon Györgyöt és jó magamat. Ezen kívül azonban azt hiszem, hogy nem túl sok érdekeset találtunk a kiállításon. Így van, tulajdonképpen a legérdekesebb dolog az volt, hogy végre lehet tapogatni a Comferen. Lehet, hogy ezt most sokan úgy gondolják, hogy a gyönyörű hostesszeket, sajnos nekünk ezt nem sikerült, ezt az aspektusát kipróbálni a dolognak. Minden esetre így van, a tapogató képernyős technológiák egyre jobban kezdenek elterjedni Magyarországon is, és a Comferen is több helyen debütáltak, tehát ez egy pozitív dolog. Tehát multimédia most már aluljáróban, meg mindenféle egyéb elvetemült helyeken, bevásárlóközpontokban is mindenhol megtalálható. Másik szenzációja volt egy olyan nyomtató, amin azért kicsit úgy eldobtuk az agyunkat, ami ilyen gyönyörű Harley Davidsonokat nyomtatott hatalmas méretben, egy híres szintetizátor gyártó cégnek a gyártmánya ez a nyomtató is, hát nem is tudom, szóval pont azt a sapkánkról ugye elhajtottuk, arra emlékszem. De ezt leszámítva, én azt hiszem, hogy inkább a dögunalom szó a jellemző rá. Igen. Olyan, mint az ecseri úti piac. Igen, hát kirakodó vásár lett belőle, kevés szenzáció újdonság bemutató, sőt szerintem a Windows 98-on kívül más nem is volt. Csak eladni, eladni, eladni. Néhány nappal ezelőtt az internettó hírekből értesültünk arról, hogy törvény szabályozza majd az elektronikus levél lehallgathatóságát. Az e-mail ugyanis eszköz lehet a maffia, a szervezet alvilág kezében is. Igaz, hogy a titkos szolgálatoknak közvetve eddig is lehetőségük volt a megfigyelése. Dr. Borai Ákos, a Belügyminisztérium főosztályvezető helyettese. A rendőrségi törvény szabályozza a titkos információgyűjtés eszközeit. Amiről most beszélünk, ez a bírói engedélyhez kötött eszközök tárába tartozik. El kell mondani azt, hogy ebben a pillanatban is mód van, vagy mód lehetne arra, hogy az interneten, vagy más számítástechnikai úton történő levelezés során keletkezett adatokat a rendőrség kifürkészesse bírói engedéllyel. Tehát erre most is ebben a pillanatban is mód van. Más kérdés az, hogy ha megnézzük a törvény szövegét, tehát a rendőrségi törvénynek a szövegét, akkor pontosan ilyen megfogalmazással nem találjuk meg ezt a feljogosítást, ugyanakkor az abszolút egy olyan szintjén fogalmaz a rendőrségi törvény, hogy mégis ez megtehető. A mostani maffia csomag e tekintetben csak egyet tesz, tehát maffia ellenes szabályok, amiről most beszélünk, amit a DM készített elő, egyetért, hogy kétségtelenné teszi azt, hogy az interneten vagy más számítástechnikai úton történő levelezés adatait is kifürkészheti a rendőrség. Nyilván bírói engedélyt, de hát itt már nem csak a rendőrségről van szó, hanem akár a határőrség, illetve a vám és pénzügyőrség, hiszen megkapják ezt a jogosítványt a masszi ellenes törvény alapján, ugye, mert itt a rendőrségi törvényt, illetőleg a vám törvényt is módosítani fogjuk. Lényeg az, hogy a rendőrség ugye a tárgyközlési titkot, a levél titkot bírói engedéllyel ebben a pillanatban is kifürkészheti. Egy sor jogosítványa van, ami egyébként a bírói engedélyhez kapcsolódik. Tehát itt a levél titokba, a tárgyközlési titokba beilleszthető valójában ez az adatkör is, amit most sokkal pontosabban fogalmazunk meg. Tehát, hogyha a rendőrség ebben a pillanatban is bírói engedéllyel ilyet tesz, ez nem törvényellenes. Hát furcsa dolog lenne, hogyha mondjuk a távbeszélő titkot, telefontitkot megismerheti a rendőrség, ugyanakkor ugyanezt nem teheti meg az interneten, illetve a számítástechnikai úton történő levelezés adatait. Tehát ugyanazt a sorsot fogja viselni ez is, az ilyen adatkör is, mint mondjuk a telefonon keresztül továbbított adatba a zárt levelezésben meglévő adat. A kettő között különbséget egyszerűen nem lehet tenni. Tud-e arról, hogy elektronikus levélben a hazai alvilág valamilyen módon tart-e kapcsolatot egymással, külföldiekkel, bármilyen módon a maffia tevékenységében szerepet játszik-e az internet, vagy valamilyen számítógépes levelezés? Nyilvánvaló, hogy ez így igaz. Tekintettel arra, hogy ez az igény az ORSK részéről nagyon markánsan jelentkezett. Tehát a rendőrség, a határőrség, a vám és pénzügyesség ok nélkül ilyen igényeket nem támaszt. Egyelőre számomra úgy tűnik, hogy a titkok kifürkészésének titkai is titkosak, mert a rendőrség illetékesei nem tudtak információt adni e-mail megfigyelésekről, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál pedig adásunkig nem tudtak segíteni. A fejleményekre azonban visszatérünk. Honlapozgató Lengyel Rolandtól. Az internet hasznos segítség lehet a bűnüldözésben, hiszen a terroristákról szóló fantom vagy eredeti képek villámgyorsan kikerülhetnek az egyes bűnüldöző szervek honlapjaira. Például, ha valaki ellátogat az FBI weblapjára, rögtön megnézheti Eric Robert Rudolph képét, akit az alabamai kórház robbantás, az olimpiai robbantás és egyéb Atlantához kapcsolódó robbantások elkövetésével gyanúsítanak. Egyébként robbantása nyomán 150 ember vesztette életét. A weblap nézői akár az FBI munkatársai is lehetnek, mert Eric Robertre $1 millió vérdíjat tűztek ki. A honlap olyannyira részletes, hogy az elkövető életútjáról egyes életszakaszaiban róla készült fotókkal is ellátott, a minden részletre kiterjedő személyleírás pedig említenem sem kell. Idehaza sajnos még az internet és a bűnüldözés nagyon minimális mértékben kapcsolódik össze. Nem kevés rendőrtől hallottam, amikor régebben szó volt például a szoftver hamisításokról, hogy igaz, a rendőrök kapnak már számítógépes képzést, de géphez vagy internethez a legritkább esetben juthatnak. Lehet, hogy az én hibám, de sajnos az ORSK-nak sem, a BRSK-nak nem lehetem az interneten nyomát sem. Pontosabban azt megtudtam, hogy a Teve utcai székházban Cisco 7200-as routerek vannak, és közel 3000 darab aktív port, bár ez mondjuk engem nem érdekel, de ezt is csak abból a beszámolóból tudhattam meg, amelyet az ORSK tervező cég főmérnöke tett közé referenciaként. Egyedül, rákeresve az egyik magyar keresővel, a Veszprémi kapitányságnak leltem fel honlapját, amely nem túl izgalmas, nagyjából abban merül ki, hogy hogyan épül fel az ottani hierarchia és hogy mik a rendőrség feladatai. A hivatkozások, azaz a linkek pedig látogatásomkor elérhetetlenek voltak. Azok viszont, amelyeket megtaláltam, önök is visszakereshetik a Modemidők honlapján, az említett www.net.hu/modemidok címen. A rossz fiúk azért talán egyre inkább kevésbé lehetnek biztonságban a számítógépük mellett, de most fordítsunk egyet a témán, mi a helyzet a hétköznapi emberekkel, a mai fanyalgó Gróf Miklós. Amióta kitört a számítógép korszak, akár azt is vélhetném, körülöttem forog a világ. Édes imádott Gróf Miklósom, köszön rám a bankautomata. Kedves Gróf úr, fogyasszon már az Istenért, áll egy másik szórólapon. S még ki tudja, hány adatbázisban létezik a Gróf nevű fájl. azonosítóim vannak. Útlevél azonosító, szalagtári azonosító, bankkártya azonosító, rendőrségi azonosító, önazonosító. Szóval rángatodzom, mint a fulladozó hal a láthatatlan hálóban, árgus szemek követik lépteim, és egyre inkább az az érzésem, mindig mindent tudnak rólam, mert elárulom magam. Az ember kétféleképpen reagálhat. Vagy igyekszik még jobban elbújni, ami nem sikerül igazán, vagy megbarátkozik a gondolattal, az elektronikus számítógépes integráció következtében átvilágíthatóvá vált. Én például az utóbbiak közé tartozom, ezért amikor főnökön figyelmeztetett, soha ne írjak saját nevet például számítógépes vendégkönyvekbe, én következetesen az ellenkezőjét teszem, lassan a félvilág tudja, hogy Pestnek van egy grófja. Büszkén vigyorgok óvszervásárlás közben a biztonsági kamerákban, néha még lobogtatom is a terméket, a honnan jön, hová megy szokvány rendőrségi kérdésre pedig, legutóbb elővettem az OTP havi értesítőjét, fejtsék meg belőle, ha már annyira kíváncsiak rá. Az ember biztonság érzetének alakulása egyre inkább hagyományfüggő. Tapasztalom, hogy szüleim, akik megélték az 50-es éveket, illetve éppen a II. Világháború alatt születtek, szabályos merényletnek vélik személyük felbukkanását látszólag vadidegen papírokon, anyagokon, automatáknál. Félnek, mert tartanak valamitől, amely láthatatlan. Ha az ember bekerül bárhová is, az már csak rossz lehet szerintük. Ki tudja, milyen ármánykodásra nyújt lehetőséget, mikor jön valaki, aki felelősségre von, megaláz és megszégyenik. Ha van érdekes időszak társadalmi szemléletváltozás szempontjából, a mostani feltétlenül az. El tudjuk-e fogadni, hogy a biztonság fogalma átértékelődik, hogy többfajta biztonság létezik, hogy magunk vállalása, megmutatása a rejtőzködés helyett immáron kikerülhetetlen. A számítógépes világfaluhoz láthatóan immár a számítógépes világpletyú is hozzátartozik. A mostani korszak valahol a demokrácia igazi próbája is. Most, amikor a hatalom szinte komputertomográf-szerűen szeletelhet minket darabokra, vajon megteszi-e? Vajon jogosak-e a régi félelmek, beidegződések, kispárnában rejtegetett pénzecskék, szemlesütve suttogó, titkon elmotyogott bizalmas információk? Vagy végre bízhatunk annyira, lehetünk-e intelligensek annyira, hogy egy rendszer nem teszi meg azt, ami egyébként technikailag immár a lehetőségei közé tartozik? A számítógépes biztonság megítélésében azt hiszem félúton tartunk. Én például imádom a bankkártyámat, legfőképp a hitelkeretet, ami egyszerűen fantasztikus, de eszembe nem jutna, ha még lenne is, egy nagyobb összeget rajta tartani. Ha ugyanis igazán értéknek tartok valamit, az a munka. Ennek ellenértékét pedig nem tehetem holmi elektronikus játékszerek kiszolgáltatottjává. Úgy vélem, nem foszolhat semmivé egy tévesen megnyomott enter következtében több havi igyekezetem. Mondhatják nekem persze az ellenkezőjét, úgy sem hiszem el. Hiányzik tehát még belőlem az a feltétlen bizalom, mely minden számítógépes biztonságérzet alapja, s talán nem véletlenül. Mindössze az én biztonságomat nem szavatolja ugyanis senki, miközben 100%-ig kiszolgáltatottja vagyok valaminek, amelyet még csak nem is láthatok. Játszadozhatunk itt e-mailekkel, mi egymásokkal. Az igazán lényeges kérdésekben sajnos számomra nincs az a számítógép, melynek igazán hinni tudnék. Mert csupán hinni tudok. Megbizonyosodni igazságáról aligha. Gróf Miklóst hallottuk, itt a Modern Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A Washington Postban megjelent hír szerint több szervezet és cég reklámkampányt készít elő a magánszféra védelméről, vagyis arról, hogy az internet mindenféle törvények nélkül is meg tudja védeni személyi adatainkat. Sokszor kiáltottak már kígyót, békát az internetre, ám ennek ellenére a legtöbb hálórajongó teljes nyugalommal ül a gép elé. Nem is sejtik, hogy veszélyben vannak. Itt az újabb PC-tipp a Modem időkben, ezúttal Mészáros Csabától, a PC World főszerkesztőjétől. A probléma abból adódik, hogy sokan azt hiszik, hogy amikor elkezdenek internetezni a szobájukban egyedül, akkor olyasmit csinálnak, mintha a tévéjükön váltogatnák a csatornát, és senki nem tud arról, hogy ők most mit keresnek. A valóság azonban az, hogy szinte minden mozzanatukat viszonylag egyszerűen nyomon lehet követni, és olyan cégek, szervezetek, akik adatgyűjtéssel foglalkoznak, nyomon tudják követni, hogy merre jártak, mit csináltak, és ebből aztán később problémáik adódhatnak. Akkor ez, hogyha a tévés hasonlatnál maradunk, akkor olyan, mintha a tévétársaság pontosan tudná rólam azt, hogy mettől meddig nézem azt a tévéműsort, és abban milyen részletek érdekeltek engem? Igen, így is lehet mondani. Szerintem olyan adatlap hozható létre valakiről, amiben több dolog szerepel, mint amit talán az illető magáról is tud. Például kereskedő cégeknek nagyon jó információ, milyen érdeklődési köre van az illetőnek, tehát olyan dolgokat, amit ők gyártanak, azt megvásárolja. Illetve ha valakinek olyan elfoglaltság, illetve hajlamai vannak, amit jobb, hogyha nem kerül a nyilvánosság elé, azt is nyomon tudják követni, és aztán később felhasználható ellene ez az információ. Az biztos, hogy amerikai újságokban rémtörténeteket lehet olvasni arról, hogy egyes internetező emberek milyen adatokat derítettek, és aztán milyen kellemetlenségeik származtak ebből. És mit lehet tenni ezzel? Az egyik például az, hogy léteznek olyan webhelyek, amin keresztül, hogyha azon a helyen keresztül jelentkezek fel az internetre, akkor meg tudom őrizni a személyazonosságomat. Egyáltalán nem lehet kideríteni, hogy én vagyok az, aki egy bizonyos webhelyet fölkeres. A PC World októberi számban van erről a témáról egy hosszú összeállítás, és abban ezt leírjuk, hogy melyek ez a webhely. A másik óvintézkedése az lehet, hogy a PC-ről eltüntetjük azokat a nyomokat, amit az internetezés ott hagyott, hiszen például a munkahelyen ugye nem teljesen sajátunk az a számítógép, más munkatársak is hozzáférhetnek, illetve hogyha hálózaton keresztül történik az internetezés, akkor a rendszergazda, illetve maga a munkáltató tudja nyomon követni, hogy kinek küldtünk e-maileket, ezt bele tud olvasni, tehát erre is érdemes odafigyelni. Aki úgy gondolja, hogy az internetes tevékenysége később felhasználható ellene, az nem árt, hogyha óvatos. Ma mutatta be új könyvét Budapesten az az amerikai hölgy, akinek fontos szerepe volt Magyarországon az internet elterjesztésében. Esther Dysonról van szó, aki több hazai vállalkozásban fektetett be, így például a CompuServe hálózat itteni elérhetősége is részben neki köszönhető. A könyv címe 2.0-as verzió, Életünk a digitális korban. Izgalmas olvasmány az internetről és az új világról. Először azt kérdeztem a hölgytől, hogy az átlagos internetező biztonságban érezheti-e magát a hálózaton. You can certainly feel safe as long as you don't do anything stupid. Biztonságban érezheti magát, addig, amíg nem csinál semmi ostobaságot. Nem nyúlhat ki semmi a számítógépből, hogy nyakon ragadjon. Lehet hibákat elkövetni, például tévesen küldhetünk pénzt olyas valakinek, akit nem ismerünk, vagy ha az ember meghív olyanokat, akik veszélyesek lehetnek. Ugyanolyan, mint a való élet. Tudnunk kell, hogy kivel állunk szemben, óvakodnunk kell a veszélyes emberektől. A számítógép önmagában csak egy doboz, és ezért nem veszélyes. Ha pedig valami olyat lát rajta az ember, ami nem tetszik neki, akkor kikapcsolja és elmegy. You can use it to create dangers, but itself it's not dangerous. Ettől függetlenül azt tapasztaljuk az utóbbi időben, hogy sok ember megfigyelést végez a hálózaton. Sőt, arról is hallhatunk hírt, főleg itt Magyarországon is, hogy most már a rendőrök, illetve a titkosszolgálatok is lehallgathatják az elektronikus levelezést. Mit gondol, hogy mi lenne az az optimális állapot, ahová el kellene jutni a hálózatnak? Well, first of all, when you go on the internet, először is, hogyha az ember az interneten rajta van, akkor tudnia kell róla, hogy figyelik-e vagy sem. És jogában áll, hogy ezeket leállítsa, és hogy névtelenül szerepeljen. Azt gondolom, hogy a rendőrség olyan, mint bárki más. Használhatja az internetet arra, hogy hatékonyabb legyen, de azt hiszem, hogy helytelen, ha embereket megfigyelnek rajta. Ellentét van az emberek megfigyelése és a személyes szabadság között. És ezt az ellentétet én a magam részéről a szabadság javára oldanám fel, mert sohasem lehet totálisan ellenőrizni a hálózatot. A mai aktualitás az, hogy megjelent Esther Dyson 2.0-as verzió című könyve. Mit jelent Esther Dyson számára az internet, és mit gondol, hogy Magyarország számára mit fog jelenteni? For me, it's a very powerful tool. Számomra az internet egy kommunikációs eszköz. Minden üzleti partneremmel a hálózaton keresztül érintkezem. Másrészt pedig egy fantasztikus lehetőség. Egyrészt az egyén számára, hogy az élete jobb legyen, másrészt azoknak az országoknak a számára, amelyeknek dolgozom. Az Egyesült Államoknak, Magyarországnak és Oroszországnak. Az internet egy termelési eszköz az egyén kezében. It's a means of production in the hands of individuals. A modern időkben most reklám következik. Keith Sutton urat, a magyarországi Nokia K+S részlegének vezetőjét arról kérdezem, hogy milyen szerepet szán a Nokia Magyarországnak. Nokia has a long successful history in Hungary. Keith Sutton elmondta, hogy a Nokia nagyon sikeres történetre tekint vissza Magyarországon. Kiváló számítógép monitorokat gyárt, ezen kívül analóg és GSM hálózatokat, valamint mindezeket értékesíti is a világpiacra. A K+S elindításával a Nokia azt jelezte, hogy Magyarország fontos szerepet fog játszani, hiszen mobiltelefon gyárat létesítenek itt. 2000 táján több mint 600 alkalmazott dolgozik majd itt. Melyek lesznek a legfőbb kutatási területek? Két K+S egység működik majd. Az egyik a mobil kapcsolással, a másik szoftver technológiával foglalkozik. The mobile switching unit is planned to have over 500 employees by the end of the year 2000. Honnan várják leginkább a szakembereket? Főiskolákról és egyetemekről, illetve a tapasztalt munkaerőt is szívesen látjuk. Milyen karrier lehetőséget ajánlanak a leendő munkatársaknak? Többféle karriert kínálunk. 3 hónap tréning után megkezdődik a projektmunka. Két lehetőség van, vagy szakértők, vagy menedzserek lesznek. De van átjárás a munkakörök között. Éppen azért, hogy a leendő dolgozók tökéletesen birtokában legyenek az ismereteknek, és természetesen a Nokia egyéb területein is dolgozhatnak. Reklámot hallhattak a modern időkben. A kérdésünk néhány perccel ezelőtt az volt, hogy mi a neve magyarul az Explorernek, a Notepadnek és a Helpnek. A vonalban a hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én Király Béla vagyok. Üdvözlöm, Béla! Szóval? Akkor mondanám a megfejtés, az Explorer az intéző. Eddig a jó? A jegyzettömb. Óriási. És a nagyon ötletesen lefordított súgó. És még egy utolsó kérdésünk lenne, a WordPadet hogyan fordították le a magyar Windowsban? Az a jegyzett tömb. Nem a Notepad, hanem a WordPad. Ja. WordPadet. De ez versenyen kívül van ez a kérdés. Hoppá, hát most egy nagyon... Ez volt a beugrató kérdés, ugyanis a WordPadet nem fordították a Windowsban. Gratulálok, Béla. Köszönöm szépen. Öné a Windows 98 hát magyar változata. Nagyon köszönöm, és nagyon örülök neki, mert igazán most ez nagyon újdonság, és nagyon köszönöm ezt a... Mikor telepíti? Hát ahogy megkaptam rögtön. Na most ezen kívül megkapta még a PC-vel újság októberi számát és az Irodalmi Lexikon című CD-romot, amely perceken belül bemutatunk. Remélem, hogy nyelvészünk Bódi Zoltán örült az előbbi kérdésnek, mert most az infoszótárunk következik, melynek mai szócikkeje is kapcsolódik az internetes bűnözőkhöz. Így van, a hacker és a cracker szavakról, illetve megnevezésekről beszélnék nagyon röviden. Ugye ezek nagyon közismert kifejezések, szerintem a világ összes internet használójának és egyetlen számítógép felhasználójának. Rokon értelmű a két kifejezés. Ugye a hangzás is egyébként hasonló. Pontosan így van, és szerepe is van egyébként a hangzásnak a jelentésben. Betörő, kódfeltörő, titkosított hálózatokba, illegálisan behatoló és stb. Ilyen jelentése van. A hacker és a cracker között, tehát ilyen árnyalatnyi különbség van, ezek rokonértelmű kifejezések. A cracker a súlyosabb egyébként? Az talán valamilyen súlyosabb, durvább, gátlástalanabb bűnözött jelölhet. Mi lehet a dolgnak a nyitja, hogy a hack, ige, az az angolban betör, bezúz, becsákányoz, ilyen jelentések vannak az ország szótárban. A crack pedig ugye hallható, ez egy hangutánzó szó, a törés, az eltörés, az recsenésnek a hangutánzó igéje, és innen száll, tehát látható, hogy ezek az angolban is ilyen erős képi kifejezésű, képi jelentésű szakmai szleng szövegek, és ezért nem várható, hogy a magyarban ezt lefordítanánk, és ezért terjed a magyarban is, hiszen ez szleng ugyanúgy egyébként, hogy a hardware és a szoftver volt. Egyébként éppen az előbb hallott Esther Dyson mondta ma a sajtótájékoztatóján, hogy a hacker az lehet jóindulatú betörő is, mert hogyha valaki illegálisan titkolja el az adatait, akkor azt is fel lehet törni azt az adatot, és ez esetben már egy jó ügyért tör be. És egyébként te pártolod ezt, hogy ez így hangozzék a magyarban, hogy hacker meg cracker, mint nyelvész? Hát mit nyelvész? Vagy nincs kifogásod ellene? Én nem szeretném ezt semmiféleképpen minősíteni, úgyis az lesz, amit az emberek használnak. Mondom még egyszer, a hacker és a cracker az a szakmai szlengnek a része, és mivel képi kifejezés, a crackert nem is nagyon lehetne magyarítani, nem is tudom, recsegő, vagy minek lehetne mondani, nem, hát recsentő. Nem, recsentő, roppantó. Infoszótár jövő héten is. Az Infomán híreink elején egy hír arról, hogy a kaliforniai San Jose-ban az idei mikroprocesszor fórumon tegnap előtt bemutatták az AMD új K7-es processzorát. Ez azért fontos, mert a két legnagyobb processzorgyártó, az Intel és az AMD versenyében most egy igen korszerű és gyors típus kerül a vérkeringésbe, amely igen komolyan befolyásolhatja az Intel pozícióit. Ehhez kapcsolódik, hogy az IBM kutatói olyan technológiát fejlesztettek ki, amelyel a mai processzorok sebességét akár meg is százszorozhatják, 50 GHz-re emelhetik. A további hírek Lengyel Rolandtól. Az én vagyok. Nem kell adót fizetni a netes kereskedelemért. A múlt héten még kérdés volt, mostanra már tény, hogy az Egyesült Államokban a szenátus belátta, hatalmas lendületet adhat az internetes forgalomnak az, ha moratórium alá helyezik az online kereskedelmi adókat. A törvény életbelépésének már csak egy formális akadálya van, az elnök Bill Clinton aláírása, praktikusan egyébként az azt jelenti, hogy olcsóbban vásárolhatunk a hálózaton. Még 500 iskola bekötése szerepel az IRIS program tervei között az idén, mondta az Oktatási Minisztérium illetékese, az eddigi 1200 mellé. Jövőre pedig a tartalomszolgáltatás lesz napirenden, egyre több oktatási oldal, segédanyag kerül fel. Egyébként, mint ismeretes, a középiskolai internetprogramot, a Sulinetet a kormányváltás után egy hirtelen húzással IRIS-re keresztelték át. Rosszmájú híresztelések szerint ezt a nevet nem egészen egy órával a névváltoztatás bejelentő sajtótájékoztató előtt találták ki. A legnagyobb hazai távközlési cég kitalált egy újféle tarifarendszert, amely az internethez hozta volna meg a kedvet, ha meghozta volna, mint ismeretes, este 10 és reggel 5 óra között nem fizethetünk többet 100 forint plusz áfánál. A cég egyik vezetője szerint a kedvezmények nem lendítették meg a keresletet az internet iránt, ami részben mondta annak tudható be, hogy nincs elég tartalom a magyar internet részben, ezért most azon törik a fejüket, hogy a hamarosan újrainduló Friderikus Showhoz kapcsolódó online oldalakat bővítik fel, hát ha ez vonzóbbá teszi a netet azoknak is, akik eddig nem használták azt. CD Zsoké műsorunk végén, tehát multimédia könyvszemle, ismét Bódi Zoltán. Az Irodalmi Lexikon című CD-rommal kezdeném. Benedek Marcelnek a jól ismert sötét barna és világos barna csíkos irodalmi lexikonját dolgozták fel. Ez egy kis elavult munka, a forrásmű, ennél sokkal újabb irodalmi lexikonok is vannak. Ez egy leegyszerűsített adatbázis, nekem az volt a benyomásom róla. De egy tartalmában is elavult? Hát, hogy mondjam, van, ami igen, van, ami nem. Tehát vannak frissebb és újabb kiadású irodalmi művek. Kicsit nehézkes, nagyon szép színes, de egy leegyszerűsített adatbázis, nehézkes benne keresni, kicsit leegyszerűsített az egész, tehát nem igazán tetszett nekem ez a kiadvány. Viszont egy másik nagyon, megjelent egy új francia-magyar szótár, 120 ezer címszóval, nagyon gazdag kiadás, a közép és a nagy akadémiai szótár között van, nagyon sajátos fogalomköri feldolgozásban méri fel a francia és a magyar szókincset, úgyhogy érdemes keresni. Kapott szerkesztőségünk egy levelet, Dagon György. Így van, Kali Györgytől, Új Szilvásról. Gyorsan reagálunk is rá, hiszen ő azt a kérdést tette fel nekünk, hogy tudnánk-e segíteni rajta a PC-s ismereteket szerez, egy tanfolyamon éppen kiválóan vizsgázik és szeretne dolgozni. Segítségképpen egy rövid internettel is kapcsolatos címet mondanék neki, ez a www.tavmunka.hu, ahol a számítógépes távmunkával kapcsolatos információkat és ide kapcsolódó PC-s történeteket találhat. Nagyon javasoljuk, hogy az újonnan szerzett tudását kamasztoztassa a távmunkával. Köszönöm szépen, mindjárt véget ér a mai modemidők, legközelebb jövő csütörtökön jelentkezünk. A modemidők honlapját a Hungary Network gondozza. Szilágyi Árpád köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva.